Middernacht, het begin van donderdag 18 mei. Robert Baltus met het NOS-journaal. Nog altijd wordt er gesproken over afspraken om de landbouw duurzamer te maken en stikstofuitstoot te verminderen. Het kabinet praat met landbouworganisaties op een landgoed in Den Haag. Volgens bronnen zit het vooral vast op de beperkingen en verplichtingen die boeren in die plannen zullen worden opgelegd. De vraag is dan hoe de boer er nog wat aan kan overhouden. Ook zijn er plannen voor een maximum aantal koeien en ook dat ligt gevoelig. De partijen hadden er half mei uit willen zijn. De Turkse oppositie had vandaag topoverleg in aanloop naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Kemal Kılıçdaroğlu, de opponent van zittend president Erdogan, deed het afgelopen weekend veel slechter dan ze hadden gehoopt. Ze hadden het over een nieuwe strategie en daar moet de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, een grote rol in spelen. Op 28 mei is de beslissende verkiezingsronde, omdat geen van de kandidaten afgelopen weekend meer dan de helft van de stemmen kreeg. Volgens de Verenigde Staten is een luchtafweersysteem dat door Oekraïne wordt gebruikt nauwelijks beschadigd door het Russische leger. De Russen zeiden gisteren dat ze het systeem hadden vernietigd, maar volgens Amerikaanse functionarissen is het Patriot luchtafweersysteem gecontroleerd en hoeft het niet gerepareerd te worden. Tientallen mensen slapen komende nacht in tenten voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Ze demonstreren tegen de omstandigheden van vorig jaar, toen vluchtelingen bij het aanmeldcentrum buiten moesten slapen. De hulporganisaties die meedoen aan het tentprotest zijn bang dat dat deze zomer weer gebeurt. De aarde zal de komende jaren waarschijnlijk voor het eerst de belangrijke temperatuurgrens van 1,5 graad opwarming doorbreken. Dat verwachten wetenschappers. De klimaatorganisatie van de VN zegt dat er 66% kans is dat dat gebeurt. Het weer, vannacht wordt het behoorlijk fris. Het koelt iets af tot net boven nul. Morgen begint op veel plekken bewolkt, maar 's middags is het bijna overal zonnig. Het blijft droog bij ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Strek je benen en plaats bij elke stap je ene voet voor de andere voet. Blijf op je tenen lopen en kantel je hoofd een schuin stukje omhoog. Vorige week mocht ik alvast een kijkje nemen bij de bewegingsopera van mijn gast van vannacht. Dit waren bewegingen die ik uitvoerde. De bewegingen van ene Henk. Deze performance is een idee van Katja Heitman. Ze zit hier naast me. Choreograaf is ze. Oorspronkelijk werd ze opgeleid als uitvoerend danser, maar ze bleek iemand te zijn die het moeilijk vindt om te doen wat anderen willen. Mijn gast maakt graag voorstellingen in de publieke ruimte en gebruikt daarbij bijvoorbeeld telefoons en augmented reality. Van haar hand kwamen voorstellingen met titels als Siri Loves Me en Pandora's Dropbox en ze won de prijs van de Nederlandse Dansdagen en de Gieske Strijbes Podium Award. En nu is er Motus Mori Reliquium, waarvoor mijn gast met haar dansers bewegingen verzamelde van meer dan 1500 mensen. Een bewegingsopera is het dus, maar het is nog niet zo makkelijk om uit te leggen hoe dat werkt. Een soort audio-performance-installatie is het, waarin de toeschouwer tegelijkertijd deelnemer is en zo, met een koptelefoon op, kan ervaren hoe anderen bewegen. Klinkt vaag, ik weet het, maar het is zonder meer de moeite waard om te ervaren. Want ik weet nu hoe Henk loopt, op zijn tenen, met zijn hoofd iets schuin. Katja Heitman is geboren in 1987. Welkom. Omdat ik weet dat jij op bewegingen let, heb ik heel erg de neiging om netjes te gaan zitten en rechtop en mijn buik inhouden en schouders een beetje naar achter. Hebben meer mensen dat als jij in de buurt bent? Ik weet niet als ik in de buurt ben, maar als ik mensen interview over hun bewegingen, is het wel een van de eerste dingen die bijna, ik denk eigenlijk iedereen tegen ons zegt van, nou, ik moet wel meer recht zitten. Mijn vader zei vroeger altijd van, zit recht. En ja, we kwamen eigenlijk erachter dat wij hebben 1500 verschillende rechtops, waarvan geen enkele recht is. Dus bij die ene is het de schouder naar achter, bij die andere is het hoofd omhoog, bij die andere is het juist het hoofd omlaag en de borst naar binnen. Bij de andere is het de buik in, bij de andere is het de buik ontspannen. Dus En als je dan een tijdje met iemand praat, vergeten ze dan dat rechtop? Zakken mensen dan weer terug naar hun eigen houding? Ja. Op een bepaald moment is het altijd fijn als iemand op zijn gemak raakt. Dan heb je ze. Dan werkt de zwaartekracht een beetje. En dan zakt het lichaam een beetje naar beneden, denk ik toch. Jij zegt dat iedereen in ieder geval één beweging heeft die uniek is voor diegene. Eén of meer? Ja, of meer. Wat heb jij? Wat is uniek voor jou? Dat mensen zeggen, dat doet Katje altijd. Nou, ik denk dat ik heel vaak mijn rechter wenkbrauw omhoog. Ik zag het je doen, ja. Je kan één wenkbrauw tegelijk optrekken. Ik denk dat ik jou ook... Ik kan soms mensen heel lang aankijken, terwijl ik nadenk. Dus dat zouden mijn tantes waarschijnlijk als eerste zeggen. Ze staart. Ja, het is niet staren. Dus denk ik meer zo jij heel intensief aankijken. Het is een laserblik. Ja, terwijl ik wel heel erg bezig in mijn hoofd ben. Dus één wenkbrauw en... Nou ja, of ik kan op een heel specifieke manier op de grond zitten. Dat is ook wat zij vaak uitlichten. Hoe? Ja, het is een soort hurkend, maar dan met je hielen ook nog op de grond. Ik heb heel lange Achillespezen, dus ik kan heel makkelijk... En uren hurkend daar zitten en naar mensen kijken. Ja. En bewegingsarchief aanleggen. Ik hoorde dat jij op dit idee kwam omdat je een keer bent aangehouden op straat door de politie? Om een bewegingsarchief op te zetten? Ja, er waren heel veel verschillende gebeurtenissen. Eentje daarvan was inderdaad dat ik in... Ja, ik liep door de binnenstad en was gewoon op weg naar... Van Tilburg? Ja, dat was in Tilburg. Op weg naar de HEMA, volgens mij. Even kort in de pauze. En ik denk dat ik op die weg dacht... Oh nee, ik ga toch eerst naar de... Ethos, of zo. Als die dingen gaan. Ja, dus ik denk, ik draaide mij om. Maar dat had ik dus niet zo door. Maar iemand stopte mij dus en vroeg waarom ik net deze verdachte beweging deed. En dat bleek uiteindelijk een politieagent in Burger te zijn. En zij waren toen een nieuw veiligheidssysteem aan het testen. En mijn beweging, dus die plotselinge, ondoordachte draai... werd als rood gemarkeerd, als verdacht. En hij ging me echt helemaal uitvragen wat ik van plan was. HEMA, ethos, tandenborstel. Ja, exact. Dat was in mijn hoofd. Maar in het algoritme zei het dus... de mens loopt rechtdoor op straat. Zo was het geprogrammeerd. En dat was best een bizarre ontmoeting. Want hij ook heel serieus mocht je gewoon was. Gaan. Ja, ik mocht het eigenlijk gaan, maar ik moest ook mijn identiteitsbewijs tonen en alles. En dan waarom geloofde hij mij dat ik geen criminele gedachten had of zo. Maar het was gewoon heel bizar. En ik vroeg me eigenlijk vooral daarna af van... Oké, als we dit zo doortrekken... Als we dus meer en meer proberen om de mens te controleren... gaan we een bepaalde menselijkheid misschien ook verliezen. Durven we op een bepaald moment niet meer ons om te draaien? Want... zijn we gecodeerd om rechtdoor te lopen. Dus altijd eerst naar de HEMA? Nou ja, ik weet het niet wat het thema is, maar... ik was eigenlijk benieuwd, oké, is er iets wat we in ons controle... Ja, of ons idee voor meer veiligheid of meer... dat we daar ook een bepaalde menselijkheid kwijtraken. Dat we erin doorschieten. Ja. En daar was, op een moment kreeg ik die vraag, wat is dat dan? En zou ik die menselijke beweging misschien nog kunnen... bewaren zolang ze daar nog is. Voordat we allemaal robotjes zijn. Ja, dat was één van de gedachten of gebeurtenissen... waardoor dit hele project uiteindelijk bij elkaar kwam. En wat was de volgende? De volgende... ik denk dat was een heel persoonlijke... dat ook in die tijd mijn vader overleed... en die liet niets achter. Dus... hij liet geen huis, geen spullen, geen geld, geen testament, geen afscheidsbrief of iets. En na de begrafenis voelde ik toch wel zoiets van dat ik dacht, het voelde alsof ik niks heb of zo meer om aan hem te denken of hem te herinneren. En toen begon ik gewoon zijn bewegingen. Ja, in mijn eigen dagritme te integreren. Wat voor bewegingen had hij? Nou ja, als hij nu hier zo zou zitten, dan is dat best hem eigenlijk. Nou, hij zat namelijk nooit recht voor een tafel, zeg maar met zijn benen onder een tafel, maar altijd zo aan de zij. En dan lag zijn ene elleboog op tafel. En de benen waren over elkaar heen gekruist als die zat. Maar dat bovenste been, dat paste zo net niet. Dus dat was altijd net zo'n... Het is een gat. Ja, net zo'n gat, zeg maar, tussen de over elkaar geslaan benen. En nou, hij was geen prater, dus hij zou nu wel... Ik denk, ja, zou het zwaarder met hem hebben. Dus hij zou je echt zo heel lang vanuit die zijkant, vanuit zijn oog aankijken. Dus nooit recht. Ook meer van de zij. Gewoon die laserblik van jou, maar dan van opzij. Ja, misschien. En dan, ja, nou, hij was op een paar moment was hij ouder, dus dan had hij best een kaal plek op zijn hoofd. En daar krabde hij dan lang. Dat was een teken van dat hij aan het nadenken was. Dus ja, zo dacht ik, oh, hoe zou die nu koffie drinken? Dus ging ik eens ook zo koffie drinken. Maar dat betekent dat je ook heel goed naar hem hebt gekeken. Dat je dat nog weet als iemand het niet doet, als iemand er niet meer is. Ja, dat denk ik. En ik denk dat vooral het moment nadat iemand verdwijnt, dat dan die persoon heel erg aanwezig in jouw geest, voor jezelf is of voor je geest. Zoals je denkt dat je iemand ziet lopen en dat het hem dan toch niet is. Ja, exact. Dus dat je iemand op straat ziet lopen en dat je dan van achter denkt, nou, dat zou die kunnen zijn. Dat je denkt, oh, misschien leeft hij nog. En dan draait hij om en dan... Dan sloeg het nergens op. Nee. Dus daar raakte ik door gefascineerd van wat dat dan nou is, waardoor je soms denkt, nou, dit zou mijn opa kunnen zijn en nou, dit niet. En ja, en ik kwam erachter dat het best heel technisch in het lijf of heel erg in de beweging of in de constellatie van hoe staat de nek in verhouding met de schouders, in verhouding met de borstkast. Dus er zijn heel veel richtingen in het lijf, zeg maar. En die combinaties, daardoor begin je een paar met iemand te herkennen. En hoe ga je dan verder? Want dan op een dag word je wakker en denk je, ik maak een bewegingsarchief. Zo gaan nou ja, zo zelden. Kwam dit allemaal een beetje bij elkaar. Dus een paar moment dacht ik, oh, waarmee ben ik bezig? Dus ik ben heel erg bezig met wat menselijke beweging is. En tot er iets is aan het verdwijnen. In mijn ogen op maatschappelijk niveau. En ik ben heel erg bezig met het idee van herinneren. Ja, en dan op een paar moment, na een jaar of zo, kom je zover dat je misschien kan formuleren waarmee je bezig bent. Maar ik begin heel vaak gewoon met, dat fascineert mij, dat fascineert mij. Ik was ook heel gefascineerd door het ouder wordende lichaam. En kwam erachter dat ouder wordende lichaam heel veel opslaat aan bewegingen die het heeft gedaan, die het nu kan, maar die het ook misschien niet meer kan. Waardoor het zich heel bewust is van welke bewegingen wel of niet kunnen. En hoe hun lijf beweegt. En ik denk zo diep, ja. Want je bent onderzoek gaan doen in een verzorgingshuis. Ja, dat was een voorproject. Het was geen verzorgingshuis, het was een soort activiteitencentrum voor mensen boven de 65. Maar uiteindelijk heb ik daar met een groep gewerkt van, ja, ik denk de jongste was 65 en de oudste was toen 87. En wat kwam je daar doen? Nou, ja, ik was dus gefascineerd in het ouder wordende lichaam. En dan toch. En toen kreeg ik een mogelijkheid via een theater in Duitsland om een residenz im Realen te doen. Dus op een plek wat geen theater is. En dacht ik, oké, ik ga met die mensen werken. En terwijl door het te doen, kom ik daarachter wat ik nou zo fascinerend vind. Waarom ik hier door gefascineerd ben. Maar dachten die mensen niet van, oh, het is een choreograaf, ze komt met ons dansen. Ja, dat was. We hadden een oproep in kranten en alles. En dan kwam er een groep van mensen tussen de 65 en dus bijna 90 jaar. Ja, en sommigen dachten, oh, we gaan nu langzame walzer, zeg maar, dat was in Duitsland, ja. Dansen of zumba of weet ik wat. En uiteindelijk kwamen ze achter dat ze eigenlijk mij gingen leren hoe zij bewogen, hoe zij liepen, hoe zij naar de grond gingen. En leerde ik van hun dat ik er niet één choreografie kon maken die door iedereen uitvoerbaar was. Omdat iedereen anders is. Omdat iedereen een ander lichaam had. En ik voor het eerst eigenlijk, denk ik, ook zo met mensen heb gewerkt die geen dansers zijn. Want dansers zijn op een moment natuurlijk getraind om veel verschillende vormen aan te kunnen nemen. Ja, en dat was denk ik het grootste inzicht, dat iedereen zijn eigen choreografie eigenlijk in zijn lichaam deed. En ik uiteindelijk 13 verschillende solo's ging maken voor elke persoon. Het solo gebaseerd op hun eigen bewegingsidioom. En ik denk dat heeft dan zeg maar zo de klik in mijn hoofd gegeven van, oh, zo zou ik dus de bewegingen van mensen kunnen verzamelen. En dan hoef je niet per se oud te zijn, want nou, een kind van 5 beweegt met 5 ook heel anders dan met 8. Dus daar zijn ook weer bewegingen die je... En als je dan zegt een opslaan in een archief, dan zie ik een ruimte voor me met stellingkasten, met laadjes, waar je alles in kan bewaren. Maar zo is het niet. Nee, het was gewoon, ik wil beweging bewaren. En als je dan denkt, oké, hoe kan ik beweging bewaren? Dat kan, je kan beweging niet opschrijven. Dus als ik nu probeer om jouw zithouding op te schrijven, dan ben ik denk ik 35 pagina's verder. En dan is nog steeds de vraag als iemand anders dat zou begrijpen. Dus ik merkte eigenlijk dat ik moet de beweging van het ene lichaam aan het andere overdragen. Dus zou het lichaam als archief kunnen fungeren? Dat was mijn uitgangspunt, of is mijn uitgangspunt. En hoe zou dan geschiedenis of geschiedschrijving eruit zien als je het vanuit het lichaam doet? Wat onthoudt het? Want wat vergeet het? Als we niet 1 keer op papier zetten, maar doorgeven van lichaam naar lichaam naar lichaam. En hoe doe je dat? Want je werkt met een groep dansers en je neemt interviews af. Ja, ik ben 4 jaar geleden begonnen met een groep van toen aan de 10 dansers. En wij nodigen eigenlijk mensen uit een stad, bewoners van alle plekken uit een stad. We gaan naar heel veel verschillende instellingen, plekken, buurthuizen. En nodigen hun uit om hun bewegingen aan ons te doneren. En dan doe je een zogenaamd bewegingsinterview, waarin je eigenlijk 1 uur lang met 1 danser samen op zoek gaat naar bewegingen die jou kenmerken. Dus dat gaat over het observeren, maar ook door gewoon vragen te stellen. Je kom je zelf erachter. Oh, dit doe ik altijd. Ik loop altijd zo. Of, oh, die beweging die heb ik van mijn vader. Oh, mijn moeder deed dat ook altijd. Wat doe je dan met die mensen? Dan zeg je, ga maar een stukje lopen. Ja, laten we even samen lopen. En soms is het ook vaak dat we lopen leren die van andere mensen zijn. En door iets anders in je lijf te doen, kom je vaak ook erachter wat jij wel doet en wat jij niet doet, als iets heel onbekend voelt. Dan denk je, oh nee, ik loop nooit met mijn tenen naar buiten. Ik loop altijd met mijn tenen naar binnen, bijvoorbeeld, of zo. En dat wordt dan allemaal opgeslagen in de dansers? In de dansers, en dat wordt weer overgedragen aan de volgende dansers. En nu is dus de stap, kunnen wij nu die bewegingen verder leren aan meer mensen? Dus eigenlijk weer terugleren aan de bewoners van een stad, aan het publiek. Ja, en dat is dan Motus Mori Reliquium. Dat is wat nu, ja. Zullen we naar de uitleg, naar het stukje van het intro gaan luisteren? Mm-hmm. Dan, misschien wordt het dan steeds een beetje duidelijker. Mm-hmm. Ik heb een klein stukje uitleg klaarstaan. Welkom. Welkom in het Motus Mori archief. Hier bewaren we de menselijke beweging. Al meer dan 1500 mensen hebben hun beweging aan dit archief gegeven. De jongste was op dat moment nog een baby. En de oudste is inmiddels 98 jaar oud. Ja, zo begint het dus. Mm-hmm. Kun je uitleggen wat ik heb meegemaakt vorige week? Je ondergaat eigenlijk een voorstelling die jij alleen maar via je eigen lichaam gaat ervaren. Dus het publiek krijgt een koptelefoon. En in een groep van 30 mensen loop je een installatie binnen. En daar, dit is dus de introductie, hoor je dus waar het over gaat, waar dit archief over gaat. En word je bit bij bit, stuk voor stuk meegenomen in de bewegingen van andere mensen. Dus het begint met verschillende manieren van lopen tot hoe mensen zitten. Hoor je de leefwerelden van mensen daaromheen. De leeftijden. Maar dat is toch wat je zei net. Het is best moeilijk te beschrijven hoe mensen lopen of zitten. Maar dit gebeurt wel met taal. Ik heb een koptelefoon op en iemand praat mij er doorheen. Mm-hmm. Ik moet gaan zitten en bewegen. Hoe vertaal je dan die bewegingen naar taal? Ja, dat was best een grote puzzel. Want ik normaal ook niet met taal werk. Want ik dus met beweging werk. Maar ik kwam daar eigenlijk achter. Want sinds een jaar ben ik hiermee aan het onderzoeken hoe dat zou kunnen. En eerst heb ik ook gekeken van, oké, zouden mensen iemand zien en dan de beweging direct overnemen? Maar wat dan gebeurde, was dat dus niet meer puur, het niet lukte dat het publiek nog puur naar de beweging ging kijken, maar die keek al naar het kapsel, naar de kleding, naar waar ze dachten waar die vandaan komt, weet ik wat. Dus alles was al ingevuld, dus die beweging kon niet meer op zichzelf staan. En dat lukte ook niet om nieuwe verbindingen tussen mensen te zien. Dus ik dacht, ik moet die beweging ontkoppelen van die persoon en dan overdragen aan het publiek. En toen was het op een moment dat we dachten, dat kan dus eigenlijk puur door het woord, want het woord is geen beeld. En toen begon het puzzel van welk woord levert welke beweging op. Ja, want dat is ook nog maar de vraag natuurlijk. Ja. Ja, dus daar heb ik even uitprobeerd uit het weer. Ronde rug, wat gebeurt? Die ene gaat naar daar, die andere gaat naar daar. En op een paar met een vocabulaire eigenlijk gevonden waar mensen die richting opgaan, wat de bedoeling is of waar het origineel vandaan komt, zeg het zo. Zullen we het nog een stukje luisteren? Ik heb ook, we moesten lopen door de ruimte. Mm-hmm. Daar heb ik ook een stukje van. Mensen kunnen thuis ook meedoen, moeten ze even hun bed uit. Kunnen ze daar gaan staan. En dan gaan we even met z'n allen een klein stukje lopen. Ga terug naar hoe jij loopt. En zorg nu dat je voorvoet als eerste de grond raakt. Voordat je afrolt naar je hiel. Marijne, 26, loopt al zo sinds ze kind is. Blijf over je voorvoet lopen, maar veer op en neer door je knie terwijl je loopt. Zo loopt Thomas, 16 jaar. Hij noemt dit een bounce. Ga nu op je tenen lopen. Je hielen raken de grond niet meer. En draai je hoofd langzaam van links naar rechts. Je kijkt om je heen. Dit is hoe Dorit elke vrijdag door de binnenstad flaneert. Zomaar even door het, als je daar loopt. Mm-hmm. Je gaat dit op het Centraal Station van Utrecht doen. Ja, wij gaan dus een installatie opbouwen op de verhoging van het Centraal Station van Utrecht. Als je zo door de hal loopt en dan omhoog kijkt, heb je die verhogingen. En in die installatie gaat dus dit gebeuren. Dan ga je dit als publiek dus ondergaan. Dus je bent een soort afgeschermd, maar tegelijkertijd sta je wel op de plek waar de bewegingen ook vandaan komen. Dus in het echte leven, zeg maar. Dat was het idee van, zou je het archief ook in het echte leven plaatsen? Niet in een theater, het is niet verzonnen. Het zijn allemaal echt levende, echte mensen van die je nu de meest persoonlijke bewegingen leert. Dus. Ja, het is soms ook heel persoonlijk. En er zitten ook wel mensen in die verdriet hebben. En dat in hun lichaam voelen. Mm-hmm. En er zitten ook mensen met een beperking in. Mm-hmm. Kan iedereen dit? Wat bedoel je? Nou, meedoen aan die installatie. Nou ja, zeker kan iedereen. Ik denk iedereen heeft een lichaam. Dus in die zin kan iedereen eraan meedoen. Ja. En er zitten bewegingen ook tussen van mensen die zich hun hele leven in een rolstoel voortbewegen. Maar die lopen net zo. Ze lopen alleen niet met de benen, maar ze lopen misschien door het bewegen van twee kleine vingers in de elektrische rolstoel. Maar ik denk dat iedereen het... Ja, iedereen heeft een lichaam, denk ik. Dus maar het is dus niet moeilijk. Want van tevoren dacht ik wel even, het is een choreograaf. Je dacht dat je het goed moet doen of zo. Dat ik mijn best moet doen. Dat het allemaal precies en netjes. Je doet het eigenlijk voor jezelf. Dus het gaat puur om de ervaring van binnenuit. Hoe is het nou om in dat lijf van iemand anders te stappen? Want er kijkt verder niemand naar. Dus de ervaring gaat heel erg van binnenuit. En niet van... je doet het niet voor iemand eigenlijk. Nee, het is echt voor jezelf. Om even te voelen hoe iemand anders beweegt. Ja, en goed doen is natuurlijk ook relatief. ja, als ik jou vertel, buig je bovenlichaam een stuk naar rechts, dan ga je misschien iets meer en gaat je collega iets minder of andersom. Dus dat is denk ik ook het mooie aan mensen, dat we het alle net anders benaderen terwijl we hetzelfde pogen of zo. Allemaal een beetje anders schuin. Zullen we nog een stukje luisteren van Herr Stamm, die in een rolstoel zit? Ja, meneer Stamm, ja, Herr Stamm, hij komt. Ja, ik heb het in het Duits staan leren. Hij komt oorspronkelijk uit Duitsland, ja. Ja. Zullen we eerst luisteren? Ja. Breng je knieën naar elkaar toe, zodat je handen tussen je benen klemmen. Blijf van voor naar achter bewegen, maar vertraag de beweging. Voor en naar achter. Voor en naar achter. Dit is meneer Stamm. In zijn rolstoel. In het verpleeghuis. Laat je kaak een klein stukje naar beneden zakken. Ontspan je lippen, zodat je mond een klein beetje open gaat. Adem actief door je mond, zodat je je adem kan horen. Blijf van voor naar achter bewegen. Zo beweegt meneer Stamm in zijn rolstoel, terwijl hij terugkijkt op zijn leven. En er zitten af en toe best verdrietige stukjes tussen. Ja, verdrietig of... Ja, ja, het heeft ook wel schoonheid. Maar ik herinner me ook een vrouw die zegt dat ze niet meer kan zuchten. Dat zij de zucht is kwijtgeraakt. Ja, een vluchtelingen. Ja, en... ja, zij... ja, dat is een verhaal dat, dat ze door een bepaalde ziekte, de artsen zeiden dat haar lichaam uiteindelijk in staat nog steeds zou zijn om in te ademen, maar niet meer uit te ademen. Dat dat voor haar een groot, ja, ja, soort verwarring was. Want je denkt toch altijd dat je aan een tekort uiteindelijk zou sterven en niet aan een teveel. En ja, dat kwam bij haar in het interview om, ja, dat inzicht kregen we of zo samen. Waardoor, ja, de zucht kwijtgeraakt. Ja, ik denk het gaat ook, of wat ik merk door al die interviews die we hebben gevoerd, het gaat snel als je mensen puur over hun bewegingen eigenlijk interviewt, dat je heel snel tot een soort existentieel of essentiële kern komt. Dus ja, en daar gaat het werk natuurlijk nu ook over. Ja, veel mensen zijn bezig met vergankelijkheid, het einde, angst daarvoor. Is dat niet ook zwaar voor de dansers die de interviews doen? Ik denk dat het zeker niet licht is, want het je ook... Nou, het confronteert je ook met de grote thema's van het leven. Maar ja, ik zelf denk heel vaak... Maar ja, waar wil ik mijn tijd aan besteden? Of, ik vind het... Je leert zoveel van andere mensen. Dus je hoort zoveel waar andere mensen mee bezig zijn, wat ik anders nooit zou horen. Ik zou die mensen niet eens ontmoeten in mijn leven, die ik nu heb ontmoet. Dus ja, ik denk, er zit een soort, ja, een soort heel groot rijkdom aan kennis die je zelf ook niet hebt. Die je eigenlijk erbij krijgt. Die veel verder gaat dan het lichamelijke. Of hangen, ja, die dingen voor jou samen? Nou ja, we lopen met dit lichaam natuurlijk door die hele wereld. Dat is natuurlijk ook hoe we ons uiten. Dus voor mij zit er geen grote scheiding tussen. Dus dat als je het over stilstaan en niet bewegen hebt, dat veel mensen dat mensen dat richting dood of geen reden meer om te bewegen refereren, vind ik heel logisch. Ik denk dat we daar eigenlijk in deze maatschappij te veel een scheidslijn leggen tussen. Dat is het lichaam en dan, nou, dat doet gewoon iets. Maar ik denk de manier hoe iemand beweegt, zegt wel ook wat iemand beweegt. Dus heel simpel, als ik heel groot ben, dan is mijn perspectief naar de wereld gewoon een heel ander. Als dat ik heel klein ben, is mijn perspectief gewoon heel anders. Naar beneden gericht of naar boven gericht. Nou ja, dat is het meest simpele voorbeeld, denk ik. Dus het heeft invloed, denk ik, op je. Wat is je bedoeling ermee? Dat deelnemers beter om zich heen gaan kijken? Naar zichzelf of naar anderen? Want bij mij bleef het wel even bij me. Dat je dan toch gaat letten op hoe je zelf beweegt. En hoe anderen bewegen. Ja, hoe je zelf beweegt, hoe anderen. Dat je misschien denkt, oh, ik kijk eens op het weekend hoe mijn moeder beweegt. Maar ik weet helemaal niet hoe zij beweegt. Dat hebben we vaak, dat mensen dat zeggen. En ik denk ook dat wat ik vooral merkte door de laatste jaren, dat als ik puur vanuit beweging naar iemand kijk, dat ik meer en meer in staat nu was om mij te verplaatsen in de ander, maar zonder meteen mijn oordeel daarover te vellen. Of te zeggen, nou, die komt uit deze sociale klasse, nou, dat ben ik echt helemaal niet. Dus ik denk, ja, in staat zijn om je puur te verplaatsen in de andere en de andere te begrijpen, dat vanuit het lichaam moet, want dat is het meest directe. Dus ja, het zou fantastisch zijn als je in dat lichaam van een ander in zou kunnen gaan. Kan niet, dus dat is nu de poging, hoe dicht kan je daarbij komen? Maar dan worden dingen vaak heel begrijpelijk, waarom mensen doen wat ze doen of zo. En kan je iets zeggen over mijn bewegen? En nu ga ik weer heel erg scheef zitten. Over hoe ik zit en beweeg. Je ziet me nu een half uur. Ja. Nou, ik zag je vooral lopen. als je loopt, je loopt heel erg vanuit je armen. Heb je dat door? Het is een nee. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik deze kant op wil. Nee, als een militair bedoel je? Nee. Je armen zijn gewoon heel actief. Nee, geen idee. Je loopt en je armen swingen heel erg actief van voor naar achter. Alsof ik mezelf een beetje naar voren slinger. Ik weet het niet. Maar ja, alsof je schwung uit je armen haalt. Dat zag ik net. Nou, dat klinkt wel mooi. Meerdere keren. Ik had extra gekeken. Maar ja, we zouden nog een keer moeten lopen. Ik ga iedereen die pas later kon gaan luisteren even kort bijpraten. Vannacht is Katja Heitman mijn gast. En Katja is choreograaf. Ze onderzoekt wat mensen beweegt in deze tijd. Ze maakt graag voorstellingen in de publieke ruimte en gebruikt daarvoor bijvoorbeeld ook telefoons of augmented reality. En van haar hand kwamen voorstellingen als For Eternity, Siri Loves Me en Pandora's Dropbox. En nu is er Motus Mori Reliquiem, een zogeheten bewegingsopera waarin het publiek zelf kan ervaren wat de beweegredenen van anderen zijn. Denk je nog vaak aan hoe je vader bewoog? Nou, hij is een beetje nu de muze geworden van het. Sommige bewegingen van hem zijn, denk ik, zo'n beetje, hebben een soort erfgoedstatus gekregen. Want ik ze zo vaak nu soms vertellen dat hij soms ook niet meer weet, oh, was het echt exact hier op die plek of die plek? Of heb ik het zelf ook een beetje vertekend? Maakt dat uit? Ja. Nou, ik denk je moet altijd pogen om het zo exact mogelijk te willen recreëren. Maar het interessante is natuurlijk, als je beweging van lichaam naar lichaam doorgeeft, dat er een, zoals met alles in geschiedenis, een subjectief laag bij is. Hè? We zijn gewoon mensen. En jij had ook weer een perspectief op je vader. Exact. Dus we zijn mensen. En ik dacht, oh, wat ik altijd probeer met de dansers is van, hoe ver kan je eigen, zeg maar, oordeel uitstellen? Je eigen bias, je eigen. Altijd weer als je voelt, oh, nu begint mijn brein een conclusie te trekken van, nou, ga het weer uitstellen. En ik ga meteen weer de andere kant op vragen. Dus altijd als je denkt, ik vraag te veel de ene kant op, meteen weer de andere kant op bewegen eigenlijk. Om dan te kijken, oké, wat is nou dat subjectieve wat daar toegevoegd wordt? Maar daarvoor moet je, denk ik, pogen om zo objectief mogelijk te willen zijn, terwijl je weet dat je natuurlijk een subjectief wezen bent of zo. Om dan te zien wat blijft dan over. Ja, en jij hebt je vader natuurlijk al van kleins af aan ook meegemaakt. Dus misschien ook weer anders. Zeker, ja. Je hebt dat plekje kaal zien worden? Ja, ik heb gezien hoe die meer en meer zijn buik ging intrekken. Dat deed hij vroeger ook niet zoveel. En jij bent opgegroeid in een dansschool. Ja. Ja, Ja, mijn ouders hadden een dansschool voor stijldansen. Dus de wals en de foxtrot en het cha-cha-cha. Ja, en daar ben ik opgegroeid. Ik denk, ik heb daar meer geleefd dan in ons huis. Dus waarom zijn ze dat begonnen? Waarom? Ja, mijn vader wilde dat per se. Maar hield hij van stijldansen? Ja, dat is een goede vraag. Later niet meer, zie ik. Later niet meer. Ik weet ook niet wat het dans van was. Ik denk, het was voor hem eigenlijk om een plek te scheppen waar mensen elkaar ontmoeten en waar mensen eigenlijk leren om met elkaar te dansen. Ik denk dat het hem daarom ging. Besef ik mij nu, want ik weet uit het nog dat als kind ik zat dan heel vaak aan de kant en ging huiswerk doen of dan liep er weer de cha-cha-cha of zo. Maar het was gewoon iets heel dagelijks. Ik dacht niet over dansen nou of zo. Ik weet altijd nog dat ik dan soms keek en dan was er zo'n beginnerscursus en dan deden ze de Weense wals. Nou, Weense wals is een driekwartsmaat. En dan zag je soms zo stellen die dan met elkaar het voor elkaar kregen om in 5 stappen de Weense wals te dansen. En ik dacht dan zo, hoe kan dit? Hoe lukt hun dat? Het zag er heel homogeen en organisch uit. Zolang ze het maar allebei doen, kan het. Ja, en op een moment vroeg ik, waarom? Maar we leren toch dansen? Waarom corrigeren jullie hun niet? En toen zei hij dat, ja, maar zolang het hun lukt om samen te dansen, dat is wat ik wil. Nou, we gaan hun echt niet nu verbeteren, want nu lukt het samen. Als je kunt gaan verbeteren, dan ontstaat er conflict. Dus ja, dus zo dansten sommigen dan. Dat is ook niet een beetje van, je klant is koning. Dus... Nee. Nee, dat denk ik niet. Ik denk, het is een ander soort... conflict tussen hun ontstond dan. Hè? Tussen dat stel vaak. Maar wie was dan nu gelijk en wie niet? En jij deed het fout. Nee, jij. Ja. Nee, ik denk, het was een soort mensbeeld. Van dat je niet perfect hoeft te dansen of dansen hoeft te leren. Maar dat meer omdat... Hoe krijg je die twee lijven met elkaar zover dat het hun lukt om samen te dansen? Dat is wat ik nu denk. Ja, dat is ook wel iets, een les voor het hele leven. Van hoe doe je het met elkaar? Ja. Weet je, wij gewoon als mensheid met z'n allen al. Hoe dansen we een beetje leuk door de ruimte heen? Ik denk dat daar veel in zit. Dus dat is in een 5/4 maand. Ja, is het daardoor. Leerden ze het jou ook? Leerden ze jou ook dansen? Ja, daar kom je denk ik niet omheen als je daar opgroeit. Also, bedoel, Vond je het leuk? Ja, ik denk wel. Ik denk, ik heb op een paar moment een beetje meer tegen verzet, tegen het idee van 5 stappen is ook een Weense wals. En dacht dan, ik wil echt de professionele danswereld in en heb dan best radicaal besloten om nu klassiek ballet te leren en alle technieken. En ging je mijn moeder was het dan niet zo mee eens, zeg maar. Huh? Keek je een beetje neer op stijldansen? Ja, dat is... Nee. Nee, maar misschien over... Ik wilde het echt begrijpen en kunnen en voorbijgaan, denk ik, aan het sociale aspect dat dans in dienst staat van iets anders. Ik wilde kijken wat beweging op zichzelf zou kunnen zeggen en niet in dienst staan van een sociaal aspect. Ik denk dat ik daar heel erg mee bezig was. Dus daarom begon ik die dansstudie. En toen daarvoor was je... De kampioen van Duitsland, tapdansen? Ja, daar had ik ook een fanatieke puberteit in het tapdansen, ja. Want je dacht, ik ga tapdansen. Ja, ik denk het was iets wat mijn ouders niet deden en waarin ik mijn eigen weg in kon vinden. En het is heel muzikaal en ritmisch, hè? Dus het is ook heel technisch. En heel moeilijk. Ja, en toen denk ik, ging ik daar best ver in. Dat hadden zij nooit gedaan. Mijn moeder snapte dat niet. Ze vond dat okay, maar snapte niet waarom ik daar zo fanatiek in. Snapte je het zelf? Ja, ik denk dat als ik iets begin, dan wil ik dat wel. Helemaal tot het tot begrijpen of zo. En dan draaf ik daarin door, denk ik. En draaf ik daarin door. Maar... En na het tap kwam het ballet. Ja, heel laat. Ja, ik ben pas met 17 of zo. Dat is te laat, toch? Dat zegt men, maar ik denk als je het echt wil, dan gaat je lijf daar wel in mee. Ja, ik heb een best korte tijd dat dan. mijn eigen gemaakt met boeken lezen en lessen leren. Ja. Je ging boeken lezen? Nou ja, het is een heel veel terminologieën die je allemaal niet, ken ik allemaal niet. Dus ik ging naar gewoon de hele lectuur en dan elke dag lessen doen. En ja, en dan. Ja, ik denk dat het gaat over wat je wil. En niet als je iets al jarenlang doet, maar niet zo goed weet als je het wil of niet, denk ik. En jij wilde gewoon heel goed worden. Goed, ja. Ja, misschien wilde ik gewoon, ja, toen heel goed worden. Weet ik niet, ja. Ik wilde gewoon die studie binnenkomen, denk ik. En dat is gelukt? Ja, dat is dan gelukt. In Nederland? Ja. Terwijl ik toch het idee had dat het in Duitsland ook wel zou kunnen. Ja, alleen je hebt in Duitsland best veel klassieke opleidingen. En ik wilde heel graag, merkte wel heel graag dat ik de meer moderne of hedendaagse kant op wilde. En daar bestaan er in Nederland gewoon veel meer. En je bent nog een jaartje terug geweest om de dansschool te runnen. Ja. Waarom was dat? Dat was dat ik was toen mijn studie begonnen en toen overleed mijn moeder, dus dan was ik 20. En dat was niet het plan, volgens haarzelf. Zij had besloten dat zij niet doodgaat, maar de dood kwam wel. En toen stortte eigenlijk ons soort hele familieconstruct in elkaar. En merkte ik, ik had nog een klein broertje wat 10 jaar jonger was. Dus die was maar 10 toen. En mijn vader die trok het leven niet meer. Dus toen besloot ik ga weer terug. En heb met hem de deal gemaakt. Ik ga een jaar lang jouw dansschool doen. En jij gaat beter worden. Want hij was aan het rouwen? Of? Nou, nee, het ging al langer denk ik niet zo goed met hem. Ik denk, ja, hij was zijn beweegreden kwijtgeraakt. Ik denk, hij wist niet meer zo goed waarom hij deed wat hij deed. Dat kan je dan manische depressie noemen of grote alcoholverslaving of wat ook even. Maar of alles. Alles bij elkaar. En dat werd halt extremer en extremer, hoe minder daar nog een soort, hoe heet dat, sociale controle omheen zat. Mm-hmm. Dus toen ging ik dat doen. Dat was onze deal die wij sloten. Waardoor hij dan zei, oké, dan ga ik naar de therapie. Dus dan deed ik dat een jaar. En hield hij zich aan de afspraak? Hij heeft het daarna weer overgenomen, maar het ging niet lang goed. Nee. Maar toen dacht ik, nu is het tijd om. Ik moet hier niet blijven hangen. Want dan kom je er nooit meer weg. Ik denk het. Ik weet niet wat ik daar dan had gedaan, maar. Ja, want hoe vond je het om zo'n dansschool te runnen? Dat was denk ik een intensieve tijd dat alles net. Ik stel me nu zo voor dat je dan al die dansschoolleerlingen ook tot het uiterste ging drijven. Nou nee, ja, ik was 20 jaar lang als. Dat leer je wel als kind hoe je moet omgaan met mensen. Dus toen mochten van jou mensen ook gewoon in 5 stappen een wezen was. Ik denk dat ik wel strenger was en dat ze dat een tijdje ook leuk vonden. Dan weer blij van toen mijn vader terug was of zo. Ja. Nou, maar ik denk het ging meer over de act van dat je voelt dat er iets aan het afbreken is. Iets waar je vandaan komt, waar je bent opgegroeid. En in een heel korte tijd stort het alles in elkaar. En ik denk, ik wilde heel erg die dansschool mijn tehuis, zeg maar zo, aan het leven houden. En dat heb ik dan. Maar eigenlijk was het al ingestort of zo. Dus ik heb het al even voor nog. Je moeders overlijden. Nou, ja, het was al best breekbaar, denk ik. En ik denk, ik heb het even een jaar nog weer het leven verlengd of zo. Een soort van reanimeren? Ja, om dan uiteindelijk denk ik te zien dat het gewoon, ja, dat mijn vader een andere weg moest ingaan. Maar raakte het ook niet gewoon een beetje uit de mode? Nee, dat was niet het ding echt. Ik stond met 200 jongeren in de zaal. Nee, dat was niet het ding. Het was heel erg een traditie waar je naartoe ging. Je ouders waren er al, die waren er al. En dat. Nee, ik denk als je niet meer weet waarom je doet wat je doet, dan is er geen ziel meer en dan is er geen drive meer. En dan verliest een plek, denk ik, zijn reden of zo. Dat denk ik. Was het vluchten om weer naar Nederland te gaan? Nee. Het was ook mezelf een beetje in de, hoe zeg je dat, in de kont schoppen om het wel te doen. Want het is natuurlijk ook spannend, want ik kende dan niemand. En... Maar wel een gevoel van, ik moet het nu doen, want anders... Nee, dat moet nu. Nee, het voelde heel erg op jezelf, zeg maar. Van, oké, je gaat het doen, maar er is eigenlijk is geen plan B meer. Is geen terug, is geen... Je kan niet maar even nog naar huis gaan en zeggen... Er is geen vangnet of zo. Mm-hmm. Zo voelde het een beetje. Eenzaam dan ook, of niet? Ja, eenzaam weet ik niet. Nee, het was gewoon heel druk. Mijn vader heeft mij gewoon goed, goed bezig gehouden of zo. Ik denk, er was geen tijd om eenzaam te zijn, nee. Nee. Soms alleen. Ik denk, dat is een ander beter woord. Je alleen gelaten voelen, dat denk ik. Ja. Ja, ik denk, ik was soms heel boos. Ik voelde me soms heel alleen gelaten van hun. In die tijd, ja. En toen je weer je dansopleiding oppikte... toen stapte je over van uitvoerend naar choreografie. Want je wilde niet in de pas lopen. En, Ja, daar kwam ik achter. Ik dacht, ik wil uitvoerend danser worden. En in de studie merkte ik dat ik daar helemaal niet zo fijn vond... om uit te voeren wat anderen mij zeiden of zo. Want je dacht, ik weet leukere dingen? Nee. Ik wilde dan weten waarom ik dit moest doen. En dan soms kon men dat niet uitleggen of zo. En dan dacht ik, maar waarom? Of ik zou dit anders doen of zo, ja. Gewoon ja. De eigenwijs om uitvoerend te zijn. Nou, ik denk, ik was niet goed om... Nee, ik denk, ik ben niet een danser om mee te... Makkelijk om mee te werken of zo. Ja, ik las de quote... Heidman schuld het niet om theatrale wetmatigheden aan haar laars te lappen. Nou, ik weet niet wie die heeft geschreven. Ja, het kwam uit een krant. Mm. Herken je jezelf erin? Zijn er theatrale wetmatigheden, wat jou betreft? Ja, ik denk wel dat die daar zijn. Maar we hebben bepaald van zo hoort het. Of... En ja, ik denk dat het van buiten vaak lijkt dat ik dingen omdraai of ter discussie stel. Of... Ik denk uit, ja. Maar ik begin nooit daarbij om te zeggen: oh, laten we vandaag even heel anders theater maken of zo. Het is niet een doel. Het is... Nee, het is gewoon een gevolg eigenlijk. Ik ben met iets bezig en op een moment denk ik bijvoorbeeld: oh ja, ik ben erg bezig met eeuwigheid. En wat is eeuwigheid eigenlijk? En waarom willen wij zo graag voor eeuwig leven? Of waarom is dat een behoefte? Waarom willen wij? Nou, waarom willen we het ouderdom uitstellen? En dan wil ik een werk over eeuwigheid maken. En dan voelt het gek om te zeggen, ik ga nu een uur voorstelling doen. Want dan denk je, nou ja. Dus dan dacht ik, oh, zou je dat principe eeuwigheid ook in een... Hoe zou ik een eeuwige dansvoorstelling kunnen maken die nooit gaat stoppen? En dan zit je automatisch in een werk wat dan een oneindige duur heeft. Wat pas stopt als je bijvoorbeeld de stroom uittrekt. Of zeg ik maar zo. En toen merkte ik, oh, ik moet niet met het lichaam werken. Want dat kan op een paar moment niet meer. Dus oh, misschien moeten we met licht werken. Dat kan heel lang doorspelen. Dus daardoor ontstaan denk ik concepten die dan niet in een hokje passen. En dat vinden mensen vervelend. Mensen vinden dat soms, denk ik, moeilijk. Maar ik heb best een hekel aan hokjes, denk ik. Ja. Is het nog dans wat je maakt? Dans. Dat is een grote vraag. Dat vraagt eerst, wat is dans? Dan zou je eerst dans moeten definiëren, denk ik. Nou ja, in jouw definitie, maak jij nog dans? Als je zegt dat dans de kunst van de beweging is, dan ja. Als je zegt dat dans bewegen op toneel is, dan misschien niet. Ik denk, het zit heel dicht bij, bij het bewegingsonderzoek of het menselijk lichaam. En ik merk meer en meer dat ik in heel veel bewegingen geïnteresseerd ben. En dansen is misschien eentje daarvan of zo. En het zou jammer zijn om je zo te beperken, want dan mis je... Ja, er is nog veel meer. Ja. En ik denk, het dagelijkse, ja, dan zeggen mensen ook, nou, waarom dan de dagelijkse bewegingen? Maar ik denk, er zijn geen andere eigenlijk. Zijn er niet dagelijkse bewegingen? Ik weet niet. Kan je niet dagelijks lopen? Kan je niet... Ik denk, zit daar iets van... Ja, misschien willen mensen bij kunst iets zien wat niet dagelijks is. Ja, dat zou een vertaalslag zijn. Ja, je kan het vertalen of je kan het... Maar waar je begint... Ja. Nou, dan merkte ik, ik vind het interessant eigenlijk om echt daar te beginnen waar dat lijf begint te bewegen. En niet al bij een abstractie. Maar om dan je eigen abstractie daarvan te maken, dat denk ik. Maar één abstractie is misschien wel... Het gaat best vaak over controle in jouw werk. Mm-hmm. Zowel controle van bovenaf, hoe wij gecontroleerd worden... als controle over dat lichaam hebben. Ja. Ja, ik weet niet. Ik denk er is iets met... Dat, ik denk wel dat wij mensen vaak op zoek zijn naar controle... tegelijkertijd geen controle willen... maar het ook heel eng vinden als er volledige vrijheid is... Dan zoeken we meteen weer naar kaders om houvast te krijgen. Maar als we te veel houvast krijgen, dan willen we weer daaruit. En dat merk je ook bij veel mensen met die je praat. Dat het woord controle vaak op een bepaald moment opduikt. Sommigen vertalen het in dat ze proberen om heel veel spanning in hun lichaam op te bouwen. Om zich weer te voelen. Dat als ze ontspannen zijn, ze het gevoel hebben dat ze er geen grip op hebben. Dat ze er niet zijn. Of ja, niet willen vallen is natuurlijk ook... Je niet willen overgeven aan de zwaartekracht. Uiteindelijk, ja. Het vechten met. Willen. Ja, niet willen sterven, denk ik ook. Nou ja, ik denk dat mijn moeder daar veel. Ik weet niet, die heeft denk ik best veel indruk op mij achtergelaten. Of maar niet de controle loslaten, hè? Tot het einde. En gewoon maar volhouden dat je niet doodgaat. Dat is denk ik wel een voorbeeld van. Hoe je met controle omgaat. Of... En dat je het dan toch uiteindelijk nooit echt hebt. Nee, ik denk dat ik daar een paar met achter kwam. Ik dacht, oh ja. Ja. Ja, dat je erachter komt. Of misschien ook dat je ouders, waar je altijd denkt, die hebben alles. Nou, dat is toch vaak zo. Die hebben alles onder controle. Die weten hoe het werkt, het leven. En dan kom je relatief vroeg erachter van... Oh, ze weet het ook eigenlijk niet. En dat is soms ook, ja. Je denkt dat je er iets te vroeg achter bent gekomen? Nou, ik denk niet. Ik denk gewoon vroeg, maar niet. Ja, te vroeg, daar kan je niet zoveel aan doen. Maar ik denk. Wel vroeg, of waardoor je. Ik denk dat. Doet wel iets met jou. Ja. Ja. Je vraagt heel veel van je dansers. Je hebt een voorstelling gemaakt waarin ze 5 uur. Moeten dansen. Bewegen. Ja. Oh, pardon. Ja, en niet zomaar bewegen. Kan je uitleggen hoe? Nou, wij maken met dit bewegingsarchief maken we ook bewegingstentoonstellingen. Waar dus de dansers 5 uur aan een stuk de bewegingen van mensen uit die stad weer uitvoeren. En waar je terug kan komen en jezelf herkennen of je buurvrouw herkennen misschien. In het lijf van de danser. Ja, en ik was toen heel erg bezig met van ik wilde voor publiek een setting hebben waarin je je vrij voelde om zo te kijken en zo lang te kijken zoals je wilde. Waardoor ik op een bepaald moment op een museale setting kwam. En een museale setting is gewoon niet 30 minuten. Dat is gewoon. Nee, een museale setting is dat je elk moment kan binnenkomen en dan is er iets te zien. Exact. En eigenlijk het kunstwerk beweegt, zeg maar. Maar het is niet een. Oh, nu gaan we aan en nu doen we even iets. Dus het beweegt de hele tijd door. Zo is dit denk ik ontstaan. En ben ik dan samen met de dansers of met hun zoeken we dan oké, wat betekent die duur? Hoe kan dat? En bouw je dat stuk voor stuk op. Dus niet dat je van één dag op de andere zegt en nu 5 uur. maar je komt dan erachter, 1 uur kan op een manier. Oh, 1,5 uur kan. Dus het is ook een beetje een zoeken en een aftasten van ja. Iets wat nog niet bestaat. Je bent iets aan het maken wat nog niet bestaat. Dus hoe weet jij waar grenzen zijn, hoe weet je ook waar grenzen zijn die iets spannends opleveren en frictie opleveren. Dus dat ga je eigenlijk samen aan, denk ik. Kan iedereen dat? Nee, ik denk het vraagt wel een heel goed begrip van elkaar. Dus dat een danser die lang met mij werkt, die heel goed mij begrijpt, maar ik ook weer haar of hem. Ik kan me voorstellen dat als je van je dansers vraagt om 5 uur... Achter... Nou, ze mogen tussendoor naar de wc of daar uitstappen. Hè? Het is geen... Dat zijn gewoon regels, maar we communiceren naar buiten dat ze 5 uur doorbewegen. Maar het is niet dat ze even een uur zo op de bank tussendoor gaan hangen. Nee, je bent eigenlijk, je stapt in een concentratie en dan ga je 5 uur dit werk aan. En ook als je daar uitstapt, dan neem je even 20 minuten, eet je iets of. En daarna stap je daar weer in. Dus je houdt je aandacht volledig bij dat werk, bij die mensen, die bewegingen. Maak je nooit zorgen dat ze over hun grenzen gaan? Nou, ik denk dat is iets wat je heel goed constant met elkaar moet blijven bespreken. Van, kan dit? Kan dit niet? En ik denk ook dat iemand soms wel over zijn grens heen gaat. Maar ik ga ook soms over mijn grens heen. Of, ja, ik denk ook dat het daarbij hoort, maar ik denk je moet het bespreekbaar houden. Ik denk dat is iets heel spannends in de kunst of in het creëren ook. En hoe zorg je dat het bespreekbaar blijft? Ja, om te vragen, om er te zijn, om persoonlijke gesprekken met elkaar uit een afstanden weer te voeren. Om achteraf te vragen hoe het gaat, om tussendoor als je denkt, gaat het niet vandaag? Ja, dat je dat vraagt. Ja, het lijkt me heel moeilijk, want aan de andere kant moet een danser ook gewoon een bepaalde hardheid hebben. Hardheid. En je kan niet bij elk pijntje op de bank gaan zitten. Nee. Maar dat is denk ik, als jij even vandaag je niet zo lekker voelt, dan ga je ook meteen op de bank. Ga je ook niet meteen. Dus ik denk dat dat voor elk werk geldt, toch? En bij de dans was het fysieke, maar als het is je instrument, het is alles wat je hebt. Dus je moet er aan de ene kant goed voor zorgen, maar je moet ook een beetje pushen misschien. Ja, ik denk zeker dat het ook een fysiek zwaar beroep is. En je hebt ook een voorstelling gemaakt waarin de dansers eigenlijk niet mochten knipperen met hun ogen. Oh, niet mochten. Dat het onderdeel van de choreografie was dat er synchroon geknipperd werd. Ja, dat was Pandora's Dropbox. En toen dat werk ging heel erg over hoe ver is het menselijk lichaam te controleren. Dus eigenlijk, daar waar ik nu mee op zoek ben, wat is de menselijke beweging, was ik daar heel erg mee bezig. Wat is de onmenselijke beweging? En was het onderzoek waar ik samen eigenlijk in de studio mee bezig waren, van hoe ver kan je het menselijk lichaam controleren? Dus hoe zou een wereld eruit zien waarin alles, wij uiteindelijk alles onder controle hebben? Dus echt, de veiligheidscamera's werken perfect. Er gebeurt geen criminele act meer. Alles loopt zoals het hoeft. Er gebeurt ook niks onvoorspelbaars meer. Geen conflict. De perfecte wereld, vraagteken. Dat wilde ik fysiek eigenlijk vertalen. En toen merkte ik dat we vonden op een moment, oké, we kunnen vanuit één tempo werken, waardoor er geen momentum is. Dus we gingen heel langzaam bewegen, maar geen momentum, dus geen schwung meer. Dus je moet alles uit je spierkracht halen. Dus we waren ze allemaal gelijk al in één tempo. Oké, dat lukte. Maar dan op een moment keek je naar hun en dacht je, die oogknipper, weet je, dat is zo. Dat gebeurt. Die moest er vanaf. Nou, en toen dacht ik, kunnen we die beweging ook controleren? En toen gingen we het uitproberen. En op een moment dacht je, ja, het kan. Dankjewel, Katja. Ik vond het heel leuk. En Motus Mori Reliquium wordt tussen 19 en 21 mei 9 keer uitgevoerd in Utrecht tijdens het Spring Performing Arts Festival. En van 27 tot en met 29 mei zijn er 8 uitvoeringen tijdens festivals Cadans in Den Haag. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van ons programma zijn ook terug te luisteren als podcast. Hierna gaan we luisteren naar Misha. En morgen is Nooit meer slapen er natuurlijk weer. En dan zit Nafis Nia naast me. Zij is dichter en filmmaker. En haar film Die Middag draait vanaf morgen in de bioscopen. Nog een goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Robert Balten.